Cyndi Lauper en The World is Stone. En daarvoor Prince en Money Don't Matter. Alfred Blokhuizen nu. We gaan het hebben over industrieel erfgoed. Molens dus. En Deltaport Donatiefonds. Een burenfonds van haven en industrie. Het Deltaport Donatiefonds heeft met een forse financiële bijdrage het maalvaardig maken van Molen de Hoop in Abbebroek dichterbij gebracht. Met het geld van het donatiefonds hoopt Stichting Molenbouw Nissewaard de Molen de Hoop, inderdaad in Abbebroek, volgend voorjaar weer in bedrijf te hebben. Ik ga erover praten met Geert de Vries. Hij is van Stichting Molenbehoud Nissewaard. Welkom in de uitzending. Dank u wel. Meneer de Vries, Molenbehoud Nissewaard, wat is dat voor een club? Het is een stichting in de voormalige gemeente Benisse, hoort nu bij Nissewaard. Stonden nog twee molens, één in Zuidland en één in Abbebroek, de Hoop in Abbebroek, daar in Zuidland. En de gemeente had daar geen geld om die te onderhouden. En toen hebben een aantal mensen gezegd van nou, laten we een stichting oprichten. Want wij willen eigenlijk die molens heel graag voor de dorpen behouden blijven. En dat is gebeurd. Daar is uit de stichting Molenbouw Nissewaard uit voortgekomen. Ja, maar molens, hè? Ze worden slecht onderhouden vaak, hè? Of ze zijn verwaarloosd. Mm-hmm. Wat doet uw stichting dan met die molens? Wat gaat u proberen? Wij hebben hem aan de gemeente gevraagd toen we het kochten. Mogen we nou wat geld mee hebben voor onderhoud? Nou, de gemeente had een onderhoudsschema, maar daar waren wij niet heel gelukkig mee. Dus wij hebben eigenlijk een deskundige gevraagd om voor ons een uitvoerig en een gedetailleerd meerjaren onderhoudsplan te maken. En op basis van dat plan hebben we subsidie aangevraagd bij de provincie. Totaal zou voor beide molens zou het ongeveer, nou, kort door de bocht, 500.000 moeten kosten. En bij de aanvraag bij de provincie zo ongeveer 240.000 euro wens te subsidiëren. Onder voorwaarde dat wij de andere 240.000 euro zelf betalen. Ja, dat is best een klus, zullen we maar zeggen. Maar met behulp van allerlei culturele fondsen hebben we dat redelijk bij elkaar gekregen en zijn we nu bezig om dat plan uit te voeren. Ja. En in dat plan, daar zat één hele grote wens van ons, en dat is dat de Molen de Hoop in Abbebroek weer gaat malen. Hij draait nu, zullen we maar zeggen, maar hij maalt niet. Het is eigenlijk voor de show, om het maar populair te zeggen, dat hij draait. Ja, ja, je zou kunnen zeggen dat hij eigenlijk draait voor de subsidie. Goed. Want iedere omwenteling boven een bepaald stukje levert een subsidie op, een provinciale subsidie. Ja, nu heeft u geld gekregen van Deltaport, donatiefonds. Ja. Dat is een burenfonds van de haven en de industrie hier in het Rijnmondgebied. Ja, hoeveel geld heeft u gekregen? 25.000 euro. Wat gaat u daarmee doen? Ja, dan gaan we in principe de molen weer maalvaardig maken. Totaal zou het ongeveer zo'n 45.000 euro moeten kosten. Daarvan hebben we een 19.000 subsidie van de provincie gehad. En waren wij op zoek naar fondsen om de rest van het gat te dichten. En ja, we zijn ook heel erg blij met het feit dat Deltaport ons daarbij wil helpen. Een mooi gebaar ook van de bedrijven in de haven. Schitterend, ja, ja. Te meer omdat ja, wij zien de molen toch nog als een industrieel erfgoed. Ja. En daar zijn we ooit mee begonnen. Wij willen ook graag ook de jeugd in de dorpen, maar ook daarbuiten laten zien waar hoe lang de windenergie al ons helpt om allerlei dingen voor elkaar te krijgen. Ja, want het zijn natuurlijk een soort van voorlopers van die moderne apparaten daar in het gebied. Ja, het past heel goed in de lijn, zullen we zeggen. We hebben hier niet watermolens en dat soort dingen, maar dit soort gaat fantastisch. Ja. Ja, nu heeft de molen actief gedraaid van 1842 tot 1947, meer dan 100 jaar. Ja. Na alle werkzaamheden kan die dan weer 100 jaar mee? Wat ons betreft wel, en wij hopen ook dat het werk wat we nu eigenlijk aan het opstarten zijn een vervolg krijgt en het beheer ook weer goed gaat komen. Want weet u, als het één keer goed is, dan is het onderhoud ook veel makkelijker te doen. Kunnen we het ook makkelijker behappen. Ja, en we hebben ook heel veel steun uit het dorp. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Ja, goh, u heeft een stichting. U heeft molens die best wat onderhoud nodig hebben. U heeft vast gebrek aan vrijwilligers en donateurs, neem ik aan. Waar kunnen geïnteresseerden terecht? We kunnen terecht bij de stichting Molenbehoud, Nissewaard. Wij hebben, zeg maar even, donateurs, maar wij noemen dat windvangers, want ja, molens moeten het echt van de wind hebben. Maar we hebben ook weer mensen nodig die meel gaan verkopen en ons willen vertegenwoordigen op allerlei braderingen enzovoort. Dus mensen zijn altijd heel erg welkom. Ik hoop dat het u voor de wind gaat, hoewel dat een term is uit sport. Maar goed, ik hoop dat het u goed gaat. Ja, nee, dat is ook zo. Maar onze molenaars die weten in ieder geval de molens goed in de wind te houden. Dus laten we het daarop houden. Ja, nog één keer de website. www.molenbouwtnissewaard.nl, hè? Goed, hartelijk dank meneer De Vries en heel veel succes met de mooie molens in Nissewaard. Ja, en heel hartelijk dank voor het interview. En we zullen ons stinkende best doen om de molens lang te laten draaien. Il y en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Il y en a qui roulent leur boss du Brésil en Ukraine. Il y en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Il y en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles. Il y en a qui ont peur plus de jouer les sex symboles. Il y en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse. Mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Les bottes comme on lèche les vitrines. Et la même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse. Mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y sans jamais se faire de mal. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse. Mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Mademoiselle chante. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Stay with me. I make you happy. to stay with me. Won't you whisper low? Say the things I wanna know. Say that you love me. Let me know, darling, can't you see? You're a part of me, darling, won't you stay with me? If loving you's a sin, then honey, I'm a sinner. Oh, yes, I am. Sweeter song like yours and mine could always be soft and free. Darling, can't you see you're a part of me? Won't you stay with me? Whoa, whoa, yeah. Darling, can't you see you're a part of me? Darling, won't you stay with me? José Feliciano en Stay With Me uit 1974. En daarvoor Franstalig van Patricia Kaas, Mademoiselle Chante Le Blues uit 1988. We gaan het hebben over werk en mantelzorg. Margriet Klein. In de studio is Karin Borg. Karin, van harte welkom. Dank u wel. Je bent van Minters. En we gaan het hebben over de themabijeenkomst Werkende Mantelzorgers. Die is op maandag 26 maart. De hoofdlocatie van Minters. We gaan eerst eventjes proberen te achterhalen waar nou de aanleiding in zit om zo'n themabijeenkomst te organiseren. Het zal vast van een diepere achtergrond hebben. Ja, dat klopt. Gebleken is dat in Nederland 1 op de 6 werknemers mantelzorger is. En ik denk dat veel mensen die werkzaam zijn en eens nadenken over hun eigen collega's, wellicht ook helemaal niet weten wie er mantelzorger zijn, ja of nee. Nee. Het is een doelgroep die behoorlijk klem zit tussen mantelzorgtaken en het arbeidscontract. Mm-hmm. En ja, je kunt je misschien voorstellen dat dat best wel veel stress op kan leveren. En soms zelfs uitval bij de werkgever. Jullie hebben een lijst van mensen die mantelzorger zijn? Of hoe, ja, dat lijkt me zo moeilijk om daar om die uitnodigingen of de juiste mensen ook in de zaal te krijgen. Ja, we hebben een bestand. Mantelzorgers die kunnen zich bij ons inschrijven, registreren als mantelzorger. Dat is kosteloos, want dat is bij ons geregeld in de WMO. En daar zitten natuurlijk al heel veel werkende mantelzorgers tussen. Maar er zijn ook een aantal werkgevers hier in de regio die gecertificeerd zijn en die het certificaat hebben gekregen mantelzorgvriendelijke organisatie. En wat doen ook ze dan voor vriendelijk? Sorry, voor de mantelzorgers? Nou, dat betekent dat ze net een stapje extra zetten juist voor de mantelzorgers in hun organisatie. En die hebben wij ook laten weten dat deze avond is. Dus ook via die kant hebben wij werkende mantelzorgers kunnen bereiken. Ja. Zitten de mantelzorgers vaak zelf ook in de zorg, werkers in de zorg? Nou, het is inderdaad wel zo dat binnen de zorgorganisaties het percentage mantelzorgers ook wat hoger ligt. Toch, dat klopt, hè? Wel. Ja. En dan denk je gelijk van ja, er is al een tekort aan handen. Dan lijkt het me juist extra moeilijk om extra vrij te geven aan die mensen. Terwijl het wel moet natuurlijk, dat zie ik, maar het lijkt me zo'n praktisch probleem worden. Ja, ik denk ook dat het zeker ook iets is waar flexibiliteit ook gewoon het sleutelwoord af en toe zal moeten zijn. Ja. En dat het ook goed is dat een leidinggevende ook goed op de hoogte is van de situatie. Het kan ook zijn dat een mantelzorger maar bepaalde perioden gebruik wil maken van wat extra ruimte. Ja. Het hoeft natuurlijk niet altijd te zijn dat het altijd maar is. Ja. Ja, de leidinggevende, maar ook de collega's. De collega's moeten denk ik ook bij betrokken worden. Ja, dan kom je in de privacy, hè? Ja, dat is natuurlijk persoonlijk. Ja. En wat we deze maandagavond ook gaan doen, is ook ervaring uitwisselen. Van, goh, wat heeft het nou voor jou betekend dat je dit bijvoorbeeld hebt gedeeld met je collega's? Wat heeft het je opgeleverd? Ja. Hoe heb je dat aangepakt? Nou, dat zijn ook allemaal zaken die we deze maandag ook met elkaar gaan bespreken. En ook ervaring gaan uitdelen met elkaar. Hoe ziet de avond eruit? Nou, we beginnen eigenlijk met een inloop met wat koffie. En daarna hebben we eerst een wat meer gedeelte waar wat meer informatie, wat praktische zaken worden besproken. En daarna hopen we wat meer ook in wat kleinere groepsverband echt ook ervaring uit te gaan delen, uit te gaan wisselen met elkaar. En bij deze avond zal ook Jeannette van Lieshout betrokken zijn. En zij is bij ons aanwezig vanuit de Stichting Werk en Mantelzorg. En moeten de mensen zich aanmelden om te komen? Ja, het zou fijn zijn als mensen die graag willen komen deze avond zich even aanmelden. En dat kan via een mailtje naar info@mintersmantelzorg.nl. Ja. En ze mogen ook bellen naar het hoofdkantoor van Minters. Is ook goed. Ja, ja. En dat is dus, als we de datum dan nog eventjes gaan noemen, 26 maart van 9 tot... Van 7 tot 9, ja. 'S avonds van 7 tot 9 uiteraard. In samenwerking met de Stichting Werk en Mantelzorg. En dat is een regionale themabijeenkomst. Dat betekent Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Ja, dat klopt. Voor alle drie gemeentes. Ja. Voor alle drie de gemeentes. Hartelijk bedankt en veel succes op de maandagavond 26 maart. Het is toch maandag, hè? Zeg ja, ik dat zeker. Goed? Ja, ja, 26 maart van 7 tot 9. Hartelijk bedankt, Karin Borg, voor de komst naar de studio. Recht uit het hart, maar ik kan geen ander geven. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Well, I gave you everything I had, but you let me sit in here all alone. Did you have to treat me so bad? All I do, girl, is hang my head and moan. I'm so in love with you. April Wine en Tell Me Why uit 1982. Weerbaarheidstraining voor ouderen. Dat straks, maar eerst Smokey Robinson. Just to see her. Just to touch her. Just to hold. Again. To See Her van Smokey Robinson. Weerbaarheidstraining van Seniorenwelzijn Schiedam geeft ouderen zelfvertrouwen. Mariska de Vries. Een weerbaarheidstraining voor ouderen. Ik ga erover praten met Bart van der Wiel. Welkom. Goeiedag. Seniorenwelzijn organiseert een cursus weerbaarheid. Waarom is dat nodig bij ouderen? Waar moeten ze allemaal weerbaar tegen zijn? Ja, ik vind persoonlijk dat iedereen een cursus weerbaarheid zou kunnen gebruiken. Je hebt je zwemdiploma's. Ik zou ook zeggen van op straat, je wil niet in een gesloten vallen. Als je lastig gevallen wordt, dan moet je ook eigenlijk weten wat je moet doen. Of je wil het kunnen voorkomen. En aan beide besteden wij aandacht in deze cursus. Ouderen op zichzelf zijn niet zo geneigd om heel snel in een vechtsportschool binnen te stappen, heb ik gemerkt. Die denken dat het misschien gevaarlijk is of iets anders. Maar ja, fysiek ook onmogelijk misschien, denken ze? Dat denken ze vaak wel, maar met een paar aanpassingen kunnen we dat heel goed ook voor hun mogelijk maken. En dat is eigenlijk ook wat we vooral hebben gedaan in deze losse training. Wat je ook vaak hoort, smoesjes, als mensen aanbellen met allerlei smoesjes en dan proberen binnen te komen om je huis leeg te roven. Dat soort dingen zijn ouderen vaak ook bang voor, hè? Dat klopt. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren waarop dat kan gebeuren. Maar wat ouderen zouden kunnen leren is dat ze gewoon heel duidelijk zeggen dat ze iets niet willen. Vaak zijn ze wat te beleefd, hebben we het idee. En willen ze mensen vriendelijk te woord staan in plaats van dat ze vrij kort zijn. En mensen, als ze dat ook niet echt zelf zouden willen, nee kunnen zeggen. En dat laatste gedeelte is ook iets wat wij leren op de training. Wat leert men bijvoorbeeld als een tasjesrover de tas grijpt en ermee vandoor wil gaan? Hoe kan een oudere zich verdedigen? Een mens staat op later leeftijd vaak niet zo heel stevig meer op de benen als jongere mensen. Wat kun je doen om zelf niet te vallen, maar toch je tas niet kwijt te raken? Of moet je gewoon die tas laten gaan en gelijk de politie bellen? Wat is het handigst? Er zijn een heleboel vragen in één. In het eerste instantie zijn we bezig met preventive. Dus we willen voorkomen dat je uitgepikt wordt door een crimineel. Dus dat betekent eigenlijk dat je sterk moet overkomen. Een dief zal altijd het makkelijkste voor hem met het minste risico doelwit uitkiezen. Dus dat is één. We leren hoe je moet om je heen moet kijken. En aan welke kant heb je dat tasje vast? De kant van de muur of juist de kant van de straat? Ga je wel of niet met je mobiel aan de slag terwijl je aan het wandelen bent? Dat zijn allerlei dingen die in de voorkomende fase zitten. Luister naar je gevoel. Dat is ook heel belangrijk. Als je een groep jongeren aan de overkant van de straat ziet of waar je naartoe moet en je vertrouwt er niet helemaal, wees niet trots, maar ga gewoon een blokje om. En dat zijn eigenlijk al de belangrijkste zaken, vind ik, om dat te voorkomen. Ja, twee, als je gepakt wordt, dan moet je zelf een beslissing maken. Die kan ik niet voor iemand doen. Net als ze beroofd worden. Geef ik het af of niet? Of vecht ik? Nou, dat is een overweging die je zelf moet maken. Maar wil je ervoor kiezen om het niet te doen, ja, dan heb je wel wat handvaten en wat fysieke techniek. Je houdt de tas goed vast, je maakt jezelf laag. Je gaat kabaal maken en je hebt in ieder geval nog een handen over om te schreeuwen of om te slaan. Ja. Zo weerbaar mogelijk, dat is de bedoeling. Ja. Ja, vooral veel geluid maken en zorgen dat de aandacht op je gevestigd wordt. En zo lang mogelijk natuurlijk die tas in handen houden. Ja, en de babbeltrucs aan de voordeur, hoe kom je daar vanaf? Je zei het net al, duidelijk nee zeggen. Ja, je gaat de mensen aankijken, je wees heel kort. Je bent niet in begrip met iemand en je zegt gewoon nee. En het is heel lastig om niet even mee te gaan, om niet beleefd te willen zijn. Maar gewoon heel consequent nee zeggen. Verder niet op een discussie ingaan en zo snel mogelijk die deur dicht doen. Ja, en ook vaak zo'n kettingje op de deur, dat hij niet helemaal open kan. Preventief, een camera om te kijken wie er voor je deur staat. Onbekende zou je niet open kunnen doen. Of eerst even door het raam kijken wie er staat. Precies. Ja. Mensen moeten zich kunnen legitimeren, maar dan ben je al wel in een later stadium, denk ik zelf. Ja. Praktisch gezien wil je niet dat iemand zich in je huis legitimeert, maar moet eigenlijk daarbuiten al dat proces plaatsvinden. Ja, en gewoon de voordeur niet open doen is ook je goed recht natuurlijk. Zeker je recht, maar ik heb zelf ook een buurvrouw in een appartement die wat ouder is. En ik vind het altijd heel erg sneu voor haar dat als ik om 9 uur aanbel, dat ze eigenlijk de deur al niet meer open durft te doen. Ja. Het is verstandig, maar het is ook een beetje treurig, vind ik zelf. Je isoleert jezelf natuurlijk ook een beetje. Een beetje, ja. Er zijn ook goede mensen die af en toe eten komen brengen of zo aan je deur. Als je dan niet open doet. Ja, even komen vragen hoe het met je gaat, of alles nog in orde is. Ja. Ja. Als mensen geïnteresseerd zijn in de cursus, waar wordt die gegeven? In Schiedam en in Vlaardingen op dit moment. Vlaardingen start de cursus op 21 maart. En dat is in het kerkcentrum Holy in het Reigerlaan 47. In Vlaardingen? In Vlaardingen, ja. En in Schiedam beginnen we op 28 maart. En ze kunnen zich opgeven bij www.seniorenwelzijn.nl. Ja, is daar een telefoonnummer van dat mensen nog wat meer informatie kunnen vragen? Dat is 010-24-86-888. En daar kunnen mensen meer informatie vragen. Bijvoorbeeld de kosten, zijn die bekend? Ja, die zijn bekend. De kosten €25 voor 5 lessen. Goed, ik dank je hartelijk voor de informatie. Ik hoop dat veel mensen er wat aan hebben en mee gaan doen aan de cursus. Ja, ik sprak met Bart van der Wiel, dank je wel. Build a rocket boys.